ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Je, uone kwamba Mwenyezi Mungu amevidhalilisha kwenu viliomo katika ardhi na merikebu zipitazo baharini kwa amri yake na amezishika mbingu zisianguke juu ya ardhi ila kwa idhini yake? Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma kwa watu, mwenye kurehemu. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. Na yeye ndiye aliyekufisheni kisha akakufisheni na kisha atakufufueni. Hakika mwanadamu hana fadhila. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. Kila umma tumewajalia na ibada zao wanazozishika, basi wasizozane nawe katika jambo hili, na waite watu kuendea kwa Mola wako mlezi. Hakika wewe uko kwenye uongofu ulionyoka. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. Na wakikujadili basi sema Mwenyezi Mungu anajua zaidi mnayoyatenda. Allahu yahkumu bainakum yawma al-qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Mwenyezi Mungu atahukumu baina yenu siku ya kiyama katika hayo mnayokhitalifiana. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Yeah. Ujui kwamba Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo mbinguni na katika ardhi? Hakika hayo yamo kitabuni. Hakika hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. Wa ya'buduna min duni Allahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. Na wanaabudu badala ya Mwenyezi Mungu ambavyo hakuviteremshia ushahidi na ambavyo hawana ujuzi navyo, na madhalim hawatakuwa na wa kuwasaidia. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi utaona chuki katika nyuso za waliokufuru. Ukaribia kuwavamia wale wanaowasomea hizo aya zetu. Sema, je, nikwambieni yaliyo mabaya zaidi kuliko haya? Ni moto. Mwenyezi Mungu amewaahidi waliokufuru na ni marudio mabaya hayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe mwenye akili, huyaangalia onekanayo kwa macho ya uwezo wa Mwenyezi Mungu, ukaona anavyowasahilishia watu wote kunafika na ardhi na viliomo ndani yake, na akawatengenezea bahari za kuendea ndani yake merikebu kwa mujibu apendavyo yeye, na akazishika sayari zote ziliomo angani kwa kudura yake hata zisikosee mpango wake au zikaangukia kwenye ardhi isipokuwa akitaka kwa mapenzi yake. Hakika Mwenyezi Mungu alitakasika, ni mwingi wa huruma na rehma kwa waja wake. Kwa hivyo amewatengenezea kila njia za maisha mema. Waje basi baada ya haya yote hamu msafini ya yeye kwa kumshukuru na kumwabudu. Je, huo ni kwamba Mwenyezi Mungu amvidhalilisha kwenu viliomo katika ardhi na merikebu zipitazo baharini kwa amri yake, na amezishika mbingu zisianguke juu ya ardhi ila kwa idhini yake? Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma kwa watu, mwenye kurehemu. Aya hii tukufu inakusanya maana za kisayansi za ndani. Mbingu nayo ni kila kilicho juu yetu. Inaanza kwa kuifunika ardhi kwa hewa, tena kwa anga, tena kwa vyombo vya mbinguni vinavyotoa mwanga kama nyota na kadhalika, na visiotoa mwanga wake mwenyewe kama mwezi na sayari nyingine na nyota mkia na vumbi la ulimwengu na kadhalika. Vyote hivi vinakuwa vilivyo na vinashikana kwa athari ya nguvu mbalimbali. Muhimu wa hizo ni mvuto na nguvu inayotokana na kule kuzunguka kwao. Yamedhihiri mapenzi ya Mwenyezi Mungu na huruma zake kwa waja wake kuwa katengeneza kifuniko cha angani kina namna za gasi mbalimbali ambazo ni dharura kwa uhai, kama pia na walinda wakazi wa duniani na mianga na vimondo na kadhalika vinavyozunguka angani, na ambavyo vinapokaribia kwenye ardhi huungua kabla havijafika chini. Na katika mapenzi yake na rehma yake Mwenyezi Mungu ni kuwa hivyo vimondo vinavyoanguka kwenye ardhi ni nadra sana kutokea, na utokea mwahala wasipoka watu. Jambo hili la dhahiri laonyesha huruma na rehma Mwenyezi Mungu kwa waja wake, na hayo yatilia nguvu na kusadikisha kauli yake Mwenyezi Mungu, na amezishika mbingu zisianguke juu ya ardhi ila kwa idhini yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma kwa watu, mwenye kurehemu. Na yeye ndiye aliyekupeni uhai, kisha anakufisheni unapomalizika muda wenu, kisha tena atakufufueni siku ya kiyama kwa ajili ya hisabu na malipo. Hakika mwanadamu baada ya neema zote hizi na ushahidi wote huu ni mwingi wa kumkataa Mwenyezi Mungu na kuzikataa neema zake alizompa. Tumewajalia katika kila umma waliokwisha tangulia wawe na sharia zao makhususi zinazoambatana zama zao za kumwabudia Mwenyezi Mungu mpaka zinapokuja futwa na zijazo baadaye. Na kwa hivyo tumewajalia watu wako wawe nabii, wawe na sharia ya kumwabudu Mwenyezi Mungu mpaka siku ya kiyama. Ilivyokuwa hivi ndiyo amri yetu na mpango wetu, basi hao wanaojiabudia kwa dini zao zilizopita haiwafali wao kutia mkazo katika kukupinga wewe, kwani hakika sharia yako wewe imefuta sharia zao. Basi usijishughulishe na kujadiliana nao, na waendelea kuwaita watu wende kwa Mola wako mlezi kwa mujibu wa unavyopewa wahi, yani ufunuo. Hakika wewe unafuata uongofu ulionyoka wa Mola wako mlezi. Na wakishikilia kuendelea kujadili, basi waachilie mbali na waambie Mwenyezi Mungu anajua zaidi vitendo vyenu na malipo mnastahiki. Mwenyezi Mungu atahukumu baina yangu na nyinyi siku ya kiyama, katika hayo mnakhtalifiana nami. Atamlipa thawabu aliongoka na atamwadhibu aliyepotoka. Ewe mwenye akili, jua kuwa ujuzi wa Mwenyezi Mungu umekusanya kila kilichomo mbinguni na duniani. Hapana kitendo cha hawa washindani kinachofichika kwake. Vyote hivyo vimekwishaandikwa katika ubao uliohifadhiwa, yani Lauhul Mahfuz. Kwani kujua kwake Mwenyezi Mungu na kuvidhibiti kwake ni kazi nyepesi kabisa kwake. Na washirikina huabudu badala Mwenyezi Mungu masanamu na watu ambao haikuteremka hoja yoyote ya kuabudu wao katika kitabu cha mbinguni chochote. Wala wao hawana ushahidi wowote wa kuingia kilini, lakini wanafanya yote hayo kufuata pumbao na mila tu. Wala hao washirikina waliozidhulumu nafsi zao na wakazidharaulisha akili zao, hawatopata msaidizi wa kuwanusuru na kuwakinga na adhabu ya moto siku ya kiyama kama wanavyojidai. Ewe Nabii, hawa washirikina mtu akiwasomea aya zetu zilizo wazi na ambazo ndani yake mna ushahidi wa kweli wa hayo unayowaitia na ubaya wa ibada zao, utaona katika nyuso zao ghadhabu na chuki inayowaja, hata inakaribia kuwapelekea kutaka kumuua huyo anayewasomea. Ewe Nabii, waambie kwa kuwazindua na kuwaonya, je, mtanisikiliza nikuambieni aliyokuwa mabaya zaidi kuliko hiyo chuki na kuunguzeni roho? Ni moto ambao Mwenyezi Mungu amewaahidi waliokufuru kama nyinyi siku ya kiyama. Na hapana mwisho mbaya na makazi maovu kuliko hayo.